klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Kolejne rozmowy o sytuacji w oświacie. Szef ZNP radzi nauczycielom rezygnację z zajęć pozalekcyjnych. Jeśli droga S3 na Dolnym Śląsku nie powstanie do jesieni, mogą przepaść wielomilionowe dotacje. Tymczasem generalna dyrekcja zrywa umowę z włoskim wykonawcą. Mija ponad 200 lat od abdykacji cesarza Japonii. Dzisiaj ta sytuacja się powtórzy. Zaczęły się w piątek, dzisiaj kolejna część rozmów o sytuacji w oświacie. Pan premier, z którego inicjatywy odbywa się ta dyskusja, wczoraj wysłał listy z zaproszeniem m.in. do szefów klubów parlamentarnych, do Rzecznika Praw Obywatelskich i do szefa ZNP. Sławomir Broniarz już odpowiedział, że nie przyjdzie. O szczegółach debaty, którą zwołano, gdy w szkołach trwał jeszcze protest nauczycieli walczących o podwyżki wyższe od tych, które oferuje rząd, Katarzyna Ingram. Resort Edukacji poinformował, że w obradach Okrągłego Stołu weźmie udział ponad 100 osób. Pierwsza tura obrad Okrągłego Stołu na temat edukacji z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się 26 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie. Premier mówił wtedy, że debata w ramach Okrągłego Stołu była potrzebna i stała na wysokim poziomie. Dla mnie to jest coś, z czego na pewno będziemy mogli zaczerpnąć bardzo wiele inspiracji do kolejnych zmian. W pierwszej turze rozmów udziału nie wzięły Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szef ZNP Sławomir Broniarz poinformował wczoraj, że rekomenduje nauczycielom prowadzenie wyłącznie działań dydaktycznych dla uczniów i szkół. Oznacza to odwołanie dodatkowych zajęć, konsultacji, warsztatów czy wyjazdów. Broniarz tłumaczy, że w ten sposób ZNP chce zwrócić uwagę, jak krzywdzące i nieprawdziwe są twierdzenia, że nauczyciele pracują mniej niż inne grupy zawodowe. A wicepremier Beata Szydło, komentując tę decyzję, powiedziała, że odnosi wrażenie, iż przewodniczący ZNP nie może pogodzić się z sytuacją, która zaistniała w tej chwili w oświacie. Podkreśliła, że w tym momencie polskiej szkole potrzebny jest spokój, wyciszenie emocji i próba szukania porozumienia. Włosi nie dokończą budowy autostrady A1 w okolicy Częstochowy, ani drogi S3 na Dolnym Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrywa umowę z koncernem Salini. A 1 czerwca minie rok, odkąd Włosi mieli oddać do użytku 14-kilometrową trasę S3 koło Polkowic. Droga nie została skończona, koncern żąda podwojenia wypłaty. Negocjacje nie przyniosły rozwiązania. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze wstrzymywanie prac, podkreśla Lidia Markowska, szefowa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opóźnienia przede wszystkim wynikają z konfliktu wewnątrz konsorcjum, natomiast będziemy zmuszeni wyłonić nowego wykonawcę. Podwykonawcy pytają, dlaczego dopiero teraz kontrakt został zerwany, skoro od 2 lat informują, że włoska spółka łamie prawo. A wielu małych przedsiębiorców do dzisiaj nie otrzymało pieniędzy za wykonaną pracę. Głównie to były roboty ziemne i usługi transportowe. Jesteśmy mniejszą firmą podwykonawczą, ale dla nas są to duże pieniądze. I nie ukrywamy, że no, przyszłość naszych rodzin też jest zagrożona. Generalnie stan, który zastaliśmy w momencie pojawienia się na budowie, to zakres był bardzo szeroki, gdyż budowa miała opóźnienia. Szefowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślają, że zerwanie kontraktu z Włochami było ostatecznością. 14-kilometrowy odcinek S3 musi być oddany do użytku do jesieni. Jeśli tak się nie stanie, to możemy stracić wielomilionową dotację z Unii Europejskiej. Inwestycja wspomagana jest funduszami europejskimi. Cesarz Japonii abdykuje. Nie jest to zaskoczenie, bo od dawna zapowiadano, że 85-letni Akihito odejdzie ze względu na stan zdrowia. Cesarzem był przez prawie 30 lat. Zastąpi go syn, książę Naruhito. Ceremonia rozpocznie się za 2 godziny czasu polskiego. Ceremonia abdykacji będzie trwała około 10 minut. Decyzję ogłosi premier Shinzo Abe. Następnie Akihito po raz ostatni przemówi jako cesarz Japonii. Formalnie przestanie być monarchą o północy. Następnego dnia cesarzem zostanie 59-letni książę Naruhito. Będzie to pierwszy etap objęcia chryzantemowego tronu. Uroczysta intronizacja odbędzie się 22 października. Cesarz Hirohito, w którego imieniu Japończycy walczyli podczas II wojny światowej, miał status półboski. Utracił go po przegraniu wojny przez Japonię. Jego syn Akihito zmienił wizerunek monarchy. Jako 125. cesarz Japonii zbliżył się do zwykłych ludzi. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Dodajmy, że ceremonię przekazania władzy w Japonii jest bardzo kosztowny. Na wydarzeniu organizowane na przestrzeni niespełna roku wydanych zostanie około 150 milionów dolarów. I na koniec mamy jeszcze zaproszenie na Błonia Stadionu Narodowego. Wieczorem odbędzie się tam widowisko Gramy dla Europy. To będzie początek obchodów w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wicepremier, minister kultury, profesor Piotr Gliński. Koncert otwarty, wstęp wolny, wspaniali wykonawcy, Kamil Bednarek, Zakopauer, Cortez, dla każdego coś dobrego, bo chcemy, żeby to było takie spontaniczne świętowanie tej rocznicy 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Częścią widowiska będą wizualizacje i animacje 3D, a także pokazy akrobacji powietrznej. To Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. Kolejne informacje w trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. ŁKS Łódź, mistrzem Polski kobiet w siatkówce. Trzeci i decydujący łódzki finał z Grotem Budowlanym i znów rozstrzygnął się w tiebreaku. Libero Anna Korabiec była przeszczęśliwa. Ciężko opisać, dalej nie wierzę w to, że zdobyłyśmy mistrza i nie wiem, kiedy to do mnie dotrze, może jutro, może za tydzień, ale niesamowite emocje i odczucia. Nasz zespół wyróżnia się tym, że u nas każda jest potrzebna, każda wchodzi na boisko i coś wnosi, więc jak były momenty, kiedy ja byłam potrzebna, starałam się wejść i zrobić co najlepsze mogłam. No tak samo reszta dziewczyn, więc to zasługa wszystkich. To drugi tytuł dla ŁKS-u w historii. Ten pierwszy wywalczyły 36 lat temu, a grotbudowlani na swoje mistrzostwo jeszcze muszą poczekać. Anna Bączyńska. Jestem smutek, ponieważ zabrakło nam bardzo mało. Byłyśmy pewne, że ten finał będzie bardzo ciężkim finałem. Oba zespoły są bardzo mocne, co pokazałyśmy i tutaj każdy kibic powie, że to był finał na bardzo wysokim poziomie. Na szczęście nie zawiodłyśmy kibiców. Niestety zawiodłyśmy siebie, nie doprowadziłyśmy do tego czwartego i piątego spotkania. O mistrzostwie już dawno nie marzą piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Więcej, powoli zaczynają oswajać się z myślą, że w przyszłym sezonie nie będą grać już z Legią czy Lechem, a z Chrobrym czy Podbeskidziem. Spadek wisi w powietrzu. Wczoraj Beniaminek przegrał 0-4 z Górnikiem. Zabrzanie prawie na pewno się utrzymają, ale po poprzednim sezonie oczekiwaliśmy od nich nieco więcej. Ale co do spotkania mówi napastnik Górnika Kamil Zapolnik. Trener nam dobrze wczoraj powiedział, że największym naszym wrogiem jesteśmy sami my, że się rozluźnimy czy coś w tym stylu, ale myślę, że nie było nic takiego w drugiej połowie. Poprawiliśmy jeszcze tą jedną bramkę, chociaż okazji było dużo więcej, też nieuznana bramka i myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. Juventus, Napoli i Inter to zespoły, które jeśli grają w Lidze Mistrzów, nikogo to nie dziwi. Jednak miejsca dające w Serie A Champions League są 4 i na 4 kolejki przed końcem sezonu to czwarte zajmuje Atalanta. Piłkarze z Bergamo pokonali wczoraj 2-0 Udinese i wyprzedzili w tabeli Milan, Torino i Romę. W Tallinie trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 1B w hokeju. Polacy bardzo dobrze rozpoczęli ten turniej. Najpierw rozgromili 8-1 Holandię, wczoraj też całkiem wysoko pokonali 7-3 Ukrainę. Ale wynik był lepszy od gry, mówi Adam Domagała. Na pewno nie był to taki łatwy mecz, jak możemy widzieć po wyniku. Ukraina nam się postawiła. Myśmy byli po prostu skuteczniejsi niż oni. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje i dlatego wygraliśmy. Cieszy ta skuteczność i miejmy nadzieję, że będzie tak do ostatniego spotkania. Kolejny mecz na mistrzostwach z Rumunami już jutro. W południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach możliwe burze, a wysoko w Tatrach opady śniegu będą. Temperatura 10 stopni w Zakopanem, 12 w Rzeszowie i Przemyślu, 14 w Krakowie, Kielcach, Gdańsku i Koszalinie, w Lublinie 15, w Katowicach 16 stopni, w Suwałkach 17, 18 w Opolu, Jeleniej Górze, Łodzi, Gorzowie, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, najcieplej w Zielonej Górze, dziś 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny. Media Expert. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante.

Obywatele są wszędzie. I wybrał Puławy, bo jest, wiele zaproszeń było bardzo dużo. No, to jest taka, myślę, dobra forma, żebyśmy wspólnie jako Polacy świętowali ten dzień na piknikach europejskich, na różnego rodzaju imprezach plenerowych, bo powinno być też to taki dzień, gdzie będziemy razem wspominać ten moment, kiedy wspólnie zdecydowaliśmy o tym, że nasz kraj ma wstąpić do Unii Europejskiej. Czyli to jest radosne święto, jest co świętować. Jest święto radosne, dlatego że podjęliśmy słuszną decyzję 15 lat temu, trochę wcześniej, bo referendum było, poprzedzało naszą akcesję. 15 lat temu to się spełniło. I ważne jest także to, że tak jak członkostwo w NATO, tak jak członkostwo w Unii Europejskiej, utrzymaliśmy wokół tego zgodę narodową. Większość Polaków, zdecydowana większość, i cieszy się z członkostwa w NATO, i cieszy się z członkostwa w Unii Europejskiej, więc to, co było dorobkiem tych lat akcesji, zostało utrzymane po tych 15, po tych 20 latach. Nadal jesteśmy euroentuzjastami i NATO-entuzjastami. Nieco złośliwi komentatorzy oczywiście przy tej okazji przypominają słowa prezydenta o wyimaginowanej wspólnocie, więc z tym entuzjazmem, jak mówią, różnie bywało. Wspólnota Narodowa Polska jest wspólnotą realną, więc w ramach tej narodowej wspólnoty dzisiaj świętujemy to, że naszą, jako my, jako naród polski, jesteśmy częścią tej wspólnoty narodów europejskich dzisiaj zgromadzonych w ramach Unii Europejskiej. Czy jednak tamta jest wyimaginowana? Cieszmy się z tego, że jesteśmy dzisiaj członkiem tej wspólnoty europejskiej, narodów europejskich, natomiast ważne jest to, że my jako kraj weszliśmy do Unii, ale nie zatrzasnęliśmy za sobą drzwi. To jest tak, że Polska jest jednym z tych niewielu dzisiaj krajów, które cały znaczy, czas... Czy to znaczy, że możemy wyjść? Nie, to mówię, że zapraszamy kolejnych. Aha. Że właśnie jest tak, że Polska jest jednym z tych niewielu krajów dzisiaj w Unii, który nadal jest zwolennikiem dalszego rozszerzania Unii, i pan prezydent będzie także to podkreślał, bo... A no właśnie takie spotkanie w Tiranie z udziałem też krajów spoza Unii Europejskiej, krajów Europy Środkowej i Południowej. Najpierw wizyta pani prezydent Gruzji tutaj w Warszawie w przyszłym tygodniu i wraz z nią dyskusja na temat krajów Partnerstwa Wschodniego, bo to jest jedna grupa krajów, które my zapraszamy do Unii Europejskiej, i to będzie debata w Belwederze o dziesięcioleciu Partnerstwa Wschodniego i przyszłości krajów Europy Wschodniej, a drugi, potem dwa dni później, w Dzień Europy, bardzo symbolicznie, prezydent spotka się z prezydentami krajów Europy Południowo-Wschodniej, tych będących członkami Unii Europejskiej, czyli Chorwacji i Słowenii, ale także tych, które do tej aspirują, czyli wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich, i Federica Mogherini. Takie spotkanie, które z kolei ma im także dyskutować o ich drodze do Unii Europejskiej. Więc jak powiedziałem, Polska do Unii weszła, ale drzwi za sobą nie zatrzasnęła. A Unia nie jest gotowa na rozszerzenie się w tej chwili, Unia jako całość. Ten entuzjazm bardzo opadł. Tak? To jest przykre, dlatego że dzisiaj, jeśli w ogóle do Brexitu dojdzie, to obszar zintegrowany w Europie się zmniejszy. Czyli Unia jest gotowa bardziej na skurczenie się niż rozszerzenie? To jest ciekawe właśnie, że więcej jest... Ale chyba nie bardzo, bo to z dwóch stron to nie tak jakoś idzie jak po grudach, ten proces wychodzenia Wielkiej Brytanii. No to pokazuje, jak bardzo to jest proces skomplikowany, jak zresztą jest źle zarządzany od samego początku. Natomiast Brexit fakt, jest źle zarządzany, ten proces? Tak, cały proces jest źle zarządzany. Dlaczego? Kto źle zarządza? Bo gdyby był dobrze zarządzany, to byśmy nie mieli takiego chaosu, w jaki wpadliśmy. I po stronie brytyjskiej, po stronie europejskiej, instytucji europejskich jest on zarządzany źle, i dlatego taki daje też zły klimat w Europie. Jak powinien być według pana dobrze zarządzany? Co to znaczy? No to są wiele szczegółów, które no ale trudno omawiać, ale... Osedno. Co powinno być sednem tego wychodzenia, żeby można było powiedzieć, że ten proces jest, no, przebiega tak, jak powinien. Sednem powinna być zgoda, a nie chęć wzajemnego ukarania się albo na przykład, bo w Wielkiej Brytanii, znaczy w Unii Europejskiej przez jakiś czas dominowało takie przekonanie o tym, że trzeba Wielką Brytanię przykładnie ukarać za Brexit po to, żeby nikt inny już na taki pomysł nie wpadł. To spowodowało usztywnienie stanowiska europejskiego przez dłuższy czas. Później okazało się, że ono musi być złagodzone. Wtedy zaczęła się dość chaotyczne łagodzenie tego stanowiska. Po stronie brytyjskiej wiemy, że w polityce wewnętrznej Wielkiej Brytanii ten Brexit zagrał też taką rolę raczej destrukcyjną niż budującą. Panie ministrze, a w ogóle jaki jest według pana bilans obecności Polski w Unii Europejskiej? Nie pytam o liczby, ale, że tak powiem, o wrażenie artystyczne. Bilans jest pozytywny, dlatego że my nie uwierzyliśmy, że wraz z wejściem do Unii kończy się historia, tylko że zaczyna się nowy jej etap. I historia Polski biegnie dalej i musimy nadal o swoje interesy, o swoje stanowiska dbać i się starać. I Polacy z tych możliwości, jakie dała członkostwo w Unii, skorzystali dla dobra własnego i dla dobra Europy, bo dzisiaj Polska jest tym jednym z motorów napędowych gospodarki europejskiej dzięki wysiłkowi pracy Polaków. To jest przede wszystkim sukces Polaków. Polacy odnaleźli się na wspólnym rynku, Polacy odnaleźli się w konkurencji europejskiej, Polacy odnaleźli się w także edukacyjnej przestrzeni europejskiej. Więc my z tej szansy skorzystaliśmy, ale od samego początku rozumieliśmy, że to nie jest moment, kiedy można spocząć na laurach, skończyła się historia, już więcej nic się nie wydarzy. Rzeczy dzieją się dalej i trzeba cały czas być gotowym do tego, żeby o swoje dbać. Kiedyś premier Waldemar Pawlak mówił o wyciskaniu brukselki. To jest najważniejsze, żeby uzyskać z Brukseli jak najwięcej pieniędzy? Nie, to taka była metafora, myślę, przejściowa, powiedzmy. Dlatego, że to nie o to chodzi w Unii Europejskiej, że każdy ma wyciskać z Brukseli ile tylko się da, tylko chodzi o to, żeby wzajemnie się słuchać i wzajemnie potrafić zrealizować swoje interesy w ramach pewnego konsensusu. Tak? Dzisiaj tego konsensus jest najważniejszy i najważniejszy, żeby każdy się czuł zwycięzcą. Tak, dzisiaj bardzo tego konsensusu brakuje. Dużo częściej rzeczy są rozstrzygane metodą siłową w Unii Europejskiej, znaczy po prostu przegłosowane jedni przeciwko drugim. To rozbija dzisiaj to poczucie jedności i wspólnoty właśnie w Europie. I warto, żeby wrócić do tego modelu, kiedy to jednak konsensus i takie przekonanie o tym, że jesteśmy dla siebie współodpowiedzialni, żeby zwyciężało. Teraz będzie cytat. Niewątpliwie celem rządzącej partii jest aksamitny polexit, to znaczy trzymanie naszego kraju na najniższym piętrze integracji europejskiej. Tak wczoraj w Radiu Plus powiedział były premier Leszek Miller. Czy rzeczywiście, panie ministrze, chodzi o ten najniższy stopień integracji, o coś w rodzaju powrotu, o ile to jest możliwe, do EWG, czy nawet może wspólnoty węgla i stali? Nie, to absolutna bzdura jest. Myślę, że to była dość taka emocjonalna reakcja także na wywiad przewodniczącego Junckera, który trochę rozbił całą narrację kampanijną Koalicji Europejskiej, bo powiedział rzecz oczywista, a to w Polsce było sensacją. To pokazuje, jak bardzo zafałszowany obraz, pomysł na kampanię wyborczą miała Koalicja Europejska, bo rozumiem, że ten pomysł właśnie padł. Bo Juncker powiedział rzeczy dość oczywiste, a w Polsce stało to się sensacją. Dlaczego? Dlatego, że obraz, który był kreowany przez Koalicję Europejską... Ale o których oczywistych rzeczach pan myśli? Bo tam było bardzo wiele wątków. Po pierwsze, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, Polska pozostaje w Unii Europejskiej i będzie w niej, bo Polacy tego sobie życzą, a żadna partia w Polsce nie postuluje wyjścia z Unii Europejskiej. Po drugie, że także on oczekuje porozumienia w sprawie tego procesu dyskusji o praworządności, że ma krytyczne zdanie o Polsce, więc zachował swoją autonomię w ocenie, ale rozumie także rację polskiego rządu. No to jest taki cywilizowany wywiad przewodniczącego Komisji Europejskiej, który był w Polsce sensacją, tylko dlatego, że jak powiedziałem, ten obraz jest tak bardzo zafałszowywany przez Koalicję Europejską. Ale prawdą jest, że politycy obozu władzy podkreślają, że nie chcą wielkiej, ścisłej integracji państw unijnych, że właśnie takie coś w rodzaju rozluźnienia więzów jest istotne. My chcemy naturalnej integracji europejskiej, takiej, na której sobie życzą narody, które wszyscy korzystają, która jest czymś, co do tej pory dobrze funkcjonowało. Jakiekolwiek właśnie, może nawet nie wyciskanie, tylko przyciskanie brukselki, czyli to, żeby Bruksela była jakimś super centrum decyzyjnym za innych, wobec innych i bez innych, to nie jest taka wizja integracji, jaką my sobie życzymy. My sobie życzymy naturalnej, demokratycznej integracji, gdzie narody europejskie decydują o przyszłości wspólnego europejskiego domu i to jest do zrobienia. To nic tutaj nie trzeba specjalnego wymyślać. Trzeba po prostu realizować wolę obywateli Unii Europejskiej. W przeddzień rocznicy Newsweek przypomina wydaną 2 lata temu pana książkę Utopia Europejska, kryzys integracji i Polska inicjatywa naprawy, a właściwie jej fragmenty. I chodzi o między innymi o katolickie paszporty dla emigrujących Polaków, by nie zapomnieli o swojej wierze i byli, jak rozumiem, apostołami. To już nie z Newsweeka, tylko z takiego rozumienia religii katolickiej. Polska ma uratować Europę przed sekularyzacją, tak pan pisał 2 lata temu. Czy nadal pan tak uważa? Po pierwsze, rzeczywiście to jest kolejny przykład, już nie chcę wracać do innych, jakichś monstrualnych manipulacji moimi słowami. Ja mówiłem tam w tym tekście o tym, że tak jak polskie państwo każdego wyjeżdżającego z Polski emigranta stara się utrzymać w kontakcie z ojczyzną, wydając mu paszport, organizując, mając obsługę także dyplomatyczną, konsularną i organizując przed szkoły polskie. Tak samo uważałem, bo mówiłem to w bardzo konkretnym kontekście, pisałem te rzeczy, że także polscy księża i polski kościół ma także obowiązki wobec emigracji. To wobec Polski nie tylko wobec polskich emigrantów nie tylko mają obowiązki państwo polskie, także polski kościół. Tak? I tym obowiązkiem, to ja uważałem, że powinien na polskim kościele rozpocząć, jest wyposażanie w każdego emigranta w przewodnik po kraju, do którego się udaje, na przykład, żeby dać mu adresy polskich misji katolickich, które tam funkcjonują, żeby ten człowiek także miał kontakt nie tylko z państwem polskim poprzez polskie placówki dyplomatyczne, także z polskim kościołem, jeśli taką ma wolę, jeśli jest osobą wierzącą. Trzeba mu ułatwić kontakt Czyli nie chodzi tu o to, o misję polskie. Ale przecież to w ogóle są takie bzdury, które wypisywały te gazety. Ale to nie są bzdury, ponieważ premier Morawiecki też mówił o rechrystianizacji Europy, więc gdybyśmy my brali w tym udział, to nie byłoby to nielogiczne. To mówię tylko o to, o co chodziło w tym, jak tam było napisane, swoistym, tak, paszporcie katolickim, czyli pewnym wyprawką dla parafianina wierzającego z parafii. Uważam, że to zresztą powinno być po prostu zrobione. Dobrze, to zostawmy ten wątek, bo jeszcze profesor Kuźniar się zatrzymał przy innym. Oburza się, że bardzo cieszę się, że dużo osób czyta tą książkę, bo tę książkę uważam, że jest bardzo udana. Nie wiem, czy książkę, czy tylko tekst Newsweeka, ale że proponuje pan liberum veto jako sprawdzony mechanizm uzdrojowy. To jest oburzające dla pana profesora Kuźniara. Nie, to ja... Rzeczywiście tak pan proponuje? Znowu to jest tak, że ja pisałem w tej książce o tym, że rzeczywiście tak jak pierwotnie w Unii Europejskiej dominowały decyzje jednomyślne, dlatego że w Unii, żeby ona była trwała, rzeczywiście metoda konsensualna powinna być metodą podstawową. Znaczy w takim sensie, że każde państwo powinno zgodzić się na wspólną decyzję, że wykluczanie z decyzji, czyli przegłosowywanie się nawzajem jest porażką integracji europejskiej, dlatego że oznacza przeforsowywanie decyzji wbrew woli niektórych państw czy narodów. I to jest problem, jeśli rozszerza się pole głosowania większościowego, pokazuje to na słabość integracji europejskiej, bo im więcej decyzji konsensualnych, czyli właśnie takich, gdzie każdy bierze udział w decyzji i każdy na tę decyzję się zgadza, tym silniejsza jest integracja europejska. Więc to jest... A to, co pan profesor Kuźniar z tego wyciągnął jak swój własny wniosek, to zostawiam to jego inteligencji. Natomiast jeszcze bym chciała zapytać coś spoza Unii, mianowicie o Amerykę. Chciałam zapytać, jaki jest plan wizyty prezydenta w USA w czerwcu? Czy będzie spotkanie z prezydentem Trumpem, czy to jest potwierdzone? Potwierdzone może być zgodnie z procedurami amerykańskimi najwcześniej 30 dni przed wizytą, więc jeśli... Czyli do tej na razie jest taka promesa, tak? My rozmawiamy na temat różnych scenariuszy tegorocznych spotkań prezydentów Polski i USA, dlatego że jest oczywistym, jest w stronie amerykańskiej wiadomo, że prezydent zaplanował swój pobyt w USA w połowie czerwca. Ten pobyt będzie obejmował głównie wizyty, rozmowy gospodarcze, zarówno energetyczne, jak i nowoczesne technologie. To będzie zachodnie wybrzeże, to będzie Teksas. Jeśli w tym czasie byłaby wola prezydenta Trumpa, żeby prezydent także zawitał do Białego Domu, to oczywiście zmodyfikujemy program. A są sygnały, że taka wola może być? Poważne sygnały? Sygnały o tym, że prezydent Trump chciałby spotkać się z prezydentem Dudą, są poważne. Ale może to nastąpić dopiero 1 września w Warszawie? Więc zobaczymy, jak powiedziałem, no trudno mi dzisiaj ogłaszać, jest za Biały Dom kalendarz spotkań prezydenta Donalda Trumpa. Ja mogę ogłosić za prezydenta Andrzeja Dudę to, że prezydent zaprosił prezydenta Trumpa 1 września do Warszawy i to zaproszenie podtrzymujemy i wiemy, że ta data jest do kalendarza prezydenta Trumpa wpisana. Natomiast czy to się zrealizuje, no to też wiadomo, że do września świat kilka razy obróci się dookoła. A jeśli chodzi o prezydenta Macrona, to jego wizyta została odłożona na czas nieokreślony? Bo mówiło się o wiośnie. No, my proponowaliśmy terminy w pierwszej połowie roku zgodnie z wolą strony francuskiej. Nie otrzymaliśmy wiążącej odpowiedzi co do tych dat, które my proponowaliśmy. Prezydent Macron jest także zaproszony na 1 września do Warszawy i zaproszony także w lipcu na szczyt Bałkanów Zachodnich, tego procesu berlińskiego, do Polski. Zobaczymy, czy z którejś z tych dat skorzysta. Zaproszenie jest otwarte, jest aktualne. i bardzo chętnie w datach, które zaproponowaliśmy, które są możliwe z punktu widzenia kalendarza prezydenckiego. A to jest tak, że otwarte, aktualne, czy w dyplomacji się je ponawia, przypomina o nim? Nie, myślę, że cały zestaw dat, które wynikały także z możliwości kalendarzowych prezydenta i premiera, został w stronie francuskiej przekazany i będziemy czekać, na którejś z tych dat także prezydentowi Francji będzie odpowiadała na tyle, żeby i to swoje, do jego kalendarza ta data się dziękuję. Wpisać. Dziękuję. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do 11 maja kiełbasa Madej Wróbel 6,99 za opakowanie od 480 do 600 gramów oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Cieszymy się, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej i nie zamykamy za sobą drzwi. Jesteśmy za zapraszaniem do niej kolejnych państw. Tak w Trójce mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda wygłosi wieczorem o 20:00 orędzie do Polaków. Będzie ono dotyczyło 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 3 maja prezydent na Placu Zamkowym w Warszawie wygłosi kolejne orędzie do Polaków. Ono będzie dotyczyło rocznicy uchwalenia konstytucji. Ruszyły wypłaty trzynastek dla emerytów i rencistów. Wczoraj Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do dzisiaj pieniądze powinny trafić do 1 040 000 emerytów i rencistów. Pieniądze są wypłacane w transzach. Ostatnie wypłaty będą 25 maja. Świadczenie to 1100 zł brutto, czyli 888 zł do ręki. Pieniądze dostanie w sumie prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Są one wypłacane z urzędu i aby je otrzymać, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. FBI aresztowało weterana wojny w Afganistanie, który planował zamach na Wiecu Białych Nacjonalistów w Los Angeles. Mark Steven Domingo miał zdetonować bombę. Otrzymał ją od podstawionego agenta FBI i wtedy doszło do jego zatrzymania. Wcześniej mężczyzna był żołnierzem piechoty morskiej. Zamach miał być zemstą za ataki na meczety w Nowej Zelandii. Domingo wielokrotnie spotykał się z działającym pod przykryciem informatorem FBI. Podczas tych spotkań mówił o swoim poparciu dla radykalnych form islamu, w tym dla państwa islamskiego. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej to bardzo dobry czas dla Polski. O ile w roku 2004 PKB na głowę mieszkańca wynosił w Polsce niespełna połowę średniej unijnej, to w 2017 roku zbliżył się do 70%. Szacuje się, iż w niedługim czasie Polska ma szansę osiągnąć około 75% średniego poziomu PKB per capita dla Unii Europejskiej. To bardzo dobre wyniki, komentuje Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Polska jest bardzo często podawana jako przykład kraju, który świetnie wykorzystał swoje członkostwo w Unii Europejskiej i to nie tylko do podciągnięcia w górę takich wskaźników typowo ekonomicznych, jak produkt krajowy brutto na mieszkańca, ale również do wskaźników społecznych. Najbardziej zauważalne zmiany w naszym otoczeniu zawdzięczaliśmy funduszom europejskim. Polska była, jest i zapewne pozostanie największym beneficjentem środków z Unii Europejskiej. W ciągu ostatniego roku zaległości czynszowe osób i firm w Polsce zwiększyły się o ponad 18,5 miliona złotych i wyniosły na koniec marca blisko 154,5 miliona. Rekordzistka ma prawie 1 000 000 złotych długu z tytułu opóźnień w opłatach za czynsz. Jak mówi Halina Kochalska z BIK Info Monitor, liczba dłużników zmalała w ciągu roku, jednak kwota ich zaległości idzie w górę. Osoby, które już nie dawały rady spłacać przez kilka miesięcy swojego czynszu, nie dają też rady płacić dalej. I tutaj chcielibyśmy ostrzec przed tym, aby nie dopuszczać do wzrostu zaległości czynszowych, do sum, z którymi później dłużnicy nie są w stanie sobie poradzić. Średnia zaległość z tytułu niezapłaconych czynszów osób fizycznych to jest 17 tysięcy złotych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przekazują informacje o skali zaległości do rejestrów dłużników, a to ma potem swoje negatywne konsekwencje dla osób tam wpisanych.

ale nigdy, przenigdy, nie wrócę do ciebie, uzależnienia, nieistniejący Boże, broń z jasnego nieba. Ale nigdy, przenigdy, nie wrócę do ciebie, uzależnienia, nieistniejący Boże, broń z jasnego nieba. Fajki, to tytuł tego nagrania, nasza piosenka dnia, czyli Ziela. Za 20 minut 9 muzyczny rozkład jazdy, za kilka chwil, a jeszcze muzyczna zapowiedź płyty, która pod koniec maja się pojawi. To Mazolewski i Porter. Tell me where you're going, I wanna come with you. I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo, you are my voodoo, and everything about you is everything I wanna do. Don't ask me questions. Mazolewski i Porter. Pan Adam podzielił się refleksją, takie przemyślenie z porannej podróży windą. Czyż nie jest obecny tydzień tygodniem idealnym? Wczoraj był poniedziałek, jutro piątek i weekend. Muzyczny rozkład jazdy. Się rozpędziłem, wczoraj poniedziałek, dziś piątek. No, już refleksja taka zacna. Tak. Zacna, nie? Tym bardziej, że będzie czego słuchać w ten długi majowy weekend, ale o tym za chwilę, a zaczniemy od wydarzenia, które z wolna na znakomite już wyrasta i zapowiada się okazale. Organizowany po raz pierwszy Fest Festival, o tym mowa, do już nietuzinkowych ogłoszeń, takich jak Ronan Murphy, Little Dragon, Vitalik czy Viagra Boys, niedawno dołączyli także Brytyjczycy zespołu Metronomy, pochodząca z Iranu Sevdaliza, czy ogrywany ostatnio w audycjach m.in. Agnieszki Szydłowskiej i Michała Margańskiego Christian Loeffler, którego słuchamy. I to tylko część wykonawców, którzy 23 i 24 sierpnia, od razu dodajmy, wystąpią w Parku Śląskim w Chorzowie. Z taką muzyką pod koniec sierpnia, która trochę chyba wypełnia tę lukę po przeniesionym na początek lata festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale też na Śląsku. Bardzo dobrze, takich imprez nigdy nie dość. Do Chorzowa zajrzymy pod koniec sierpnia, a tymczasem w najbliższy weekend majowy, który rozpoczyna się w zasadzie już jutro, a może dziś po południu, jak kto woli. Wrocławska, trzy majówka, a to, że to długi weekend, no to zaczyna się impreza już jutro i we Wrocławiu imprezować będą właśnie od jutra. Zacznie się o 10 rano, coroczną próbą bicia rekordu Guinnessa na rynku. Chętni do bicia niech zaopatrzą się oczywiście w gitary, no bo to gitarowy rekord Guinnessa chodzi. No, trzeba tych gitar aż 7411, żeby pobić rekord Guinnessa. Oczywiście kibicujemy, żeby rekord padł, a czemu nie? Wrocław, lubimy to miejsce. I dodajmy od razu, że po południu i wieczorem koncerty będą się odbywać w pobliżu Pergoli i po bliskiej scenie Zoo. Grać będą m.in. Napalm Death, Slade, Therion, to goście ze świata, a z naszych długo by wymieniać, ale tutaj warto wspomnieć o panu, który zaczął właśnie śpiewać i jest ulubionym bohaterem słuchaczy Trójki, jeśli chodzi o ostatnie dni, to przecież pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego, Organek. Ale oprócz Organka, The Dumplings, Krzysztof Zalewski, Niemniej Lubiani, Ten Typ Mes, Pablo Paweł i Ludziki również, no i Koma. A także warto wspomnieć, że wystąpi Kasia Nosowska. To już najbliższe, właściwie powiedzieć można, najbliższych godzinach we Wrocławiu. Nie ma miłości, ale i pewnie we Wrocławiu taka za gości. Przepraszam za ten rym oczywiście. 7411 gitar jest potrzebnych. Wrocław zaprasza. Tak pięknie wiosennie jest tylko w tym mieście nad Odrą. Od razu o tym powiedzmy. Warto tam zawitać. Na teraz będzie coś zupełnie wyjątkowego. I nie chodzi tylko o te piękne odgłosy przyrody. Prawie 800 lat temu. Niepowtarzalnej. Zaczniemy znów jakimś akcentem dolnośląskim, bo prawie 800 lat temu dotarli do Legnicy. A dziś, w zasadzie w tych dniach albo w tych czasach, Mongołowie ponawiają swój najazd, uzbrojeni tym razem na szczęście w basy, bębny i śpiewy gardłowe. Zespół The Who, H-U, w odróżnieniu od legend rocka The Who, powstał w 2016 roku w Ulaanbaatar, a tworzą go Gala, Jaya, Temka i Enkusz. 24 czerwca, to już będzie po nocy świętojańskiej, panowie zatrzymają się na prawym Wisły brzegu. W stołecznym klubie Hydro Zagadka zaprezentują muzykę ze swojej jeszcze nie wydanej debiutanckiej płyty. No i to jest niespodzianka, bo to wcale nie jest takie delikatne granie. Chyba słuchali Rammsteina trochę po drodze, a droga daleka. Poczekaj, chwilę posłuchamy, bo naprawdę warto. To jest prawdopodobnie ciekawe. Mm. Możemy posłuchać, jak najwięcej tego utworu, ale ja dodam jeszcze, że ten brak długogrającego wydawnictwa nie przeszkodził zespołowi w zakorzenieniu się już w świadomości fanów ostrzejszego grania w Europie. I to już zdradza, co panowie grają. Zanim dotrą do nas, zagrają też w Niemczech, we Francji, w Belgii, na Wyspach Brytyjskich. Tak daleko nie dotarł nawet Genghis Khan. I to jeszcze jeden dowód na wyższość kultury nad konfliktem zbrojnym. Słuchali ostatnio mongolskiej muzyki. Mongolskiego rocka, ale widzę, że usilnie szukałeś w translatorze o czym to było? Tłumaczenia, o czym było. O czym było? O miłości, moim zdaniem. No, na pewno. Ale o jakiej miłości? Być może ktoś z Państwa dysponuje znajomością języka, to proszę dać znać, o czym to było. Ale ładne, ładne, melodyjne. W sam raz na rano. Dziękuję bardzo, Krystian Hamke, do usłyszenia. Proszę bardzo, zespół nazywał się The Who, H-U, bo wiem, że zaraz ktoś napisze i zapyta, co to było takie. Dobrze, przypominamy. Za 9 minut będzie 9 poranna audycja, zapraszamy do Trójki, a jutro się z panem usłyszymy oczywiście. Pracy jeść i pić, albo jeśli Koma jeszcze na do usłyszenia. Przypominam, że mamy dla Państwa zaproszenie na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 20. W niedzielę o 20. koncert Jacka Kowalskiego. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Do usłyszenia mówimy Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na jutro, na 6. To już będzie majówka, ale być może Państwo wstaną. A po 9 dziś, po 9 Piotr Baron spotka się z Państwem. Już przygotowany. Agata Karczewska dzisiaj pojawiła po 8, więc nie wiem, czy będzie, ale być może. Na do usłyszenia, Franz Ferdinand. Taką informację do zespołu The Who, ponieważ można znaleźć w sieci ciekawe teledyski w ich wykonaniu i one są z napisami, po prostu jest po angielsku przetłumaczony ten tekst, który śpiewają, więc można też wczuć się w ten klimat lepiej. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 zł w mini lotto.